شاخ گل، برنامه شماره 394. این برنامه با همکاری شهیدی، مشت، حسن ناهید و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ ابو عطا، غزل آواز از پژمان بختیاری، سایر اشعار از والهی قومی، ابوالقاسم شیرازی، اسیر عمانی و حبیب یغمایی. گوینده فیروزه امیر معز. برد تا رقیب پرفسون نیاید، ز کنج لبت خنده بیرون نیاید. سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟ سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟ علاجی بکن که از دلم خون نیاید. هرگز گلی شکفته نگردد به روی ما، ره گم کند نسیم چو آید به سوی ما. در کار ما شکست نه از سعی دشمن است، خود سرزند به سنگ ملامت سبوی ما. Thank you. یارش مهربانتر از او نبود به گیتی کامرانتر. همی مه طلعتان نامهربانند و از آنها ماه من نامهربانتر. دلم جز عشق، دلم جز عشق معبودی ندارد. جز این سودا جز این سودا جهان سودی نداره.

وجود آدمی بینمت عشق نمودی دارد دارد بودی ندارد نشد چشمی تن از سوز دل من دریغ و آتشم دور دریغا متشم دودی ندارد یا دل گمراه من جز عشق آن من دری بتخانه معبودی ندارد یا Thank you. تو باد مشک بو شد و از روی تو هر بدی نکو شد، با تنگ دهان تو دل من از بس که نشست همچو او شد. این بود شاخ گل شماره 394.